30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Gerookte zalm XXL. 220 gram voor maar 3,89. Lidl, je verdient het. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Begin met het snoeien van die hoge heg. En voor je het weet, heb je een schitterende pergola in je tuin gebouwd. Deze week met Praxis Plus. 20% korting op een artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 voor maar €62,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi garantie, wifi backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. President Trump heeft zijn minister van Justitie ontslagen, Pam Bondi. Ze lag al een tijdje onder vuur om hoe ze de zaak rond Jeffrey Epstein afhandelde. Op de vrijgegeven documenten was namelijk wel heel veel zwart gelakt. Trump verweet haar daarnaast dat ze zijn tegenstanders niet genoeg zou aanpakken. In Maastricht zijn 20 actievoerders opgepakt die een gebouw van de universiteit hadden bezet. Dat deden ze om aandacht te vragen voor de Palestijnen. Maar de universiteit zegt dat het binnen niet veilig is, want er is allerlei apparatuur en chemische stoffen. Het gebouw is ontruimd en wordt nog geïnspecteerd. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp van de NOS en de Volkskrant mag zijn werk niet meer doen. De Russische overheid heeft zijn persaccreditatie namelijk ingetrokken. Het zou een reactie zijn op een besluit van Nederland om de verblijfsvergunning van een Russische correspondent hier niet te verlengen. En zojuist is in Ahoy Rotterdam het eerste Nederlandse reunieconcert van de originele K3 begonnen. Fans stonden vanmiddag al in de rij. Ja, dat is gewoon geweldig toch, dat je nog één keer je jeugd kan herleven. Ik ben vroeger nog nooit naar een show geweest, maar nu heb ik eindelijk de kans om dus eindelijk naar een show te gaan. Voor alle mensen is het heel bijzonder dat ze weer terug zijn. Ja, in totaal treedt K3 deze maand maar liefst 17 keer op in Ahoy. Ik heb het weer nog voor je. Het is bewolkt vanavond. Morgen begint de dag droog, maar later kan het wel weer gaan regenen. Het is dan 9 tot 12 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan het verkeer. Er zijn twee vertragingen. Eentje vind je op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 6 minuten. En op de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen bij Kruiningen. 7 minuten. Flitsers, Dirk Dillen. Het zijn er 3 op dit moment. Te beginnen op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62,4. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 59,2. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 21,5. Profiteer nu van wel 30% korting op heel veel verlichting. Benieuwd naar alle acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Maak je tuin of balkon gezellig met kleurrijke bloempotten, stevige tuintools en het leukste buitenspeelgoed. Allemaal voor de allerlaagste prijs. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Kijk eens, schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Bij Basic Fit sport je nu 3 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. De

Vertel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Roxy Dekker en Loser. 538, Bas en Dylan. We hebben zo een feitje voor je. Iedereen die wel eens naar de kapper gaat. Maar ja, mogen we je complimenteren met het kunstwerk dat een ieder heeft afgeleverd? Ja, nee, ja, heel Nederland heeft geholpen. Dat is wel een beetje het ding. Even lezen mee. Onze regisseur Eran was dit weekend bij een bijzonder evenement. Luister even mee naar afgelopen maandagavond. Ja, ik was in het dialect bij een amateur toneelvoorstelling. De grens tussen dat theater heel erg vet is en heel erg kut, dat is zeg maar een heel dun grensje. Is het niet leuk als wij dan komende donderdag rond dit tijdstip live in de uitzending een 3 minuten durende amateur toneelvoorstelling gaan spelen? De vraag aan jou is, waar moet het over gaan? Want we willen het samen met jou schrijven. Ja. Dit was het ding, ja. Ja, nou ja, en dus besloten we vanavond, donderdagavond, gaan we, nou ja, onder andere speciaal voor Evan, gaan wij even laten zien, ik wil zeggen hoe het moet. Ja. Dan moet nog even blijken, de druk ligt hoog. Maar we hebben een eigen amateurvoorstelling gemaakt. Nou ja, goed, daarvoor moest er natuurlijk een onderwerp komen. Dat kwam van Harm. Hoi, Bas en Dylan. Toneelstukje van 3 minuten. Kan natuurlijk niet te zwaar zijn, hè? Omdat jullie toch al zulke boefjes zijn. Een voorstel. Eva deed Dylan, maar heeft Bas als minnaar. En dit gaat uitkomen. Dus inderdaad, Bas is de minnaar van Eva, terwijl Eva eigenlijk samen met mij is. Nou ja, luisteraar SB kwam toen met de locatie. Hoi Bas en Dylan, ik heb wel een leuke locatie voor jullie. In de sauna. Ja en we hebben dus daadwerkelijk een sauna gebouwd in de 538 live stage. We hebben gisteren een script gemaakt. Ook nog. Dat script hebben we ook even geoefend gisteren. Ja, zeker. Jullie doen allebei alsof ik de enige ben die hier iets fout heeft gedaan. Maar jij was er ook niet, Dylan. Alles was werk, etentjes met de secretaresse en met je vieze gorepik. Ja, we hebben echt gerepeteerd. Ja, nee zeker. En er zijn nu misschien heel veel mensen die denken, joh, die mensen werken bij de radio. Die zullen misschien ook wel een soort van acteertalent hebben. Nee, misschien iets op de planken gedaan hebben in het verleden. Dit van Eva kwam echt uit de tenen, hoor. Ja, dat voelde ik. Ja. Maar wij vinden dit, dat wil ik echt wel even benadrukt hebben, wij vinden dit eigenlijk net zo kut als iedereen die nu luistert. Zeg maar, dit is niet een soort stiekem hoop dat we nu ontdekt worden van GTS. Nee, wij hebben er ook eigenlijk niet zo heel veel zin in. Maar het wordt wel super lachen. We hebben dus de live stage opgebouwd tot sauna. Het ziet er prachtig uit. We gaan dus zometeen rond 9:30 dat toneelstuk opvoeren. En je kan ook meekijken. We gaan het ook uitzenden via de videostream in de app 538.nl. Of op TV 538. Er zijn echt, we hebben echt 8-man crew sterk. Zeker. Die om 9:30 vanavond ons toneelstuk tot een groot succes gaan maken. Door 538 luisteraars geschreven toneelstuk. Absoluut. Dat gaat dus rond 9:30 gebeuren. Mocht je nog acteertips hebben of dingen, toys, hè, want het is verboden in een theater om veel succes of veel plezier te wensen. Ja. Ik zag er net al eentje. Ja, dan gaat het sowieso mis. Is dat een vloek? Nee, dat is zeker weten. Dat wist ik niet. Break a leg kun je zeggen. Je kan zeggen toy. Dat soort dingen, maar veel succes. Nou, mag je nooit doen. En we staan ook niet op het podium, hè? Hoezo? We staan op het toneel. Oh ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja, en we hebben geen kleren aan, we hebben een kostuum aan. Het zijn allemaal belangrijke regels. En, ik moet zeggen, er hangen 3 badjassen klaar, dus weinig kostuum bij. Het is alweer tijd. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en de Want dat is alles wat ik wil. Geef me de mabberoem op. Time, I met a girl of a different kind. never lose her out of sight. We were so young, I think of her now. Zometeen ons zelfgefabriceerde amateurtheaterstuk, toneelstuk. Ja, het toneelstuk. Hebben we samen met jou gemaakt. Dat gaat er zo meteen aankomen. Ik ben echt een beetje zenuwachtig. Maar heel even wat anders. Ik heb iets geleerd over de kapper. Wat denk ik niemand weet. Ik heb dit nog nooit gehoord. Echt niet. Het schijnt zo te zijn dat kappers dus vaak last hebben van ontstoken voeten. En niet omdat ze de hele dag staan, zou ik me kunnen voorstellen, of een pijnlijke rug of zo, kan me voorstellen. Maar blijkbaar zijn afgeknipte haartjes zo scherp en dun dat ze dwars door de schoenzool heen je voet in kunnen prikken. Echt? Hè? En als dat gebeurt, dan gaat dat in je voet zitten en dan gaat dat ontsteken. Ja, en dat is natuurlijk zo klein. Maar door je schoen heen? Door je schoen, omdat het zo scherp en zo dun is. Is dat echt? Ja, maar wie heeft je dit verteld? Een kapper. Oh, dat geloof ik het wel. Ja, alleen hij bracht het echt alsof heel veel kappers daar last van hebben. Ik wil het eigenlijk bij mijn eigen kapper nog even checken. Maar daar ben ik eigenlijk net geweest. Dus dat is, ja, dat moet ik weer wachten. Wacht even. Mocht er een luisteraar zijn die de kapper is en dit kan bevestigen of ontkennen. Maar ik vind het bizar. Dat is heel bizar, ja. Dat wist ik niet. Nee, ja, dan behoort het later wel of het zo is. The minute and morning, got nothing left to feel. Catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, a rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise, the cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. At the end of the day, oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. By the grace of the morning, with the sun I rise up all and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring, but keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, special. No heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can tell the truth. Jullie hebben allemaal de badjas mee, hè? Ik heb de badjas mee. Hij hangt al klaar in de 538 Live Stage. Het is zometeen zover. Ja. De hele middag geoefend. We hebben de hele middag geoefend. We hebben gisteravond het script is doorgenomen met z'n allen. Afgelopen maandag hoorden wij dat onze regisseur Ewan naar een amateurtoneelvoorstelling was geweest. Toen dachten wij, laten wij op donderdagavond er eentje uitvoeren, gemaakt door 538 luisteraars. Luisteraar Harm koos het onderwerp. Eva en ik zijn samen, Bas is de minnaar en dat komt uit. Luisteraar Esmee stuurde de locatie in, dat is de sauna. Wij hebben nu, in de live stage, een sauna gebouwd. Ja. Wij gaan, nou, over zeg, 4 minuutjes, 5 minuutjes, richting de live stage. Ja. Dan hoor je nog 1,5 liedje, 2 liedjes, zeker. Zoiets. Dat gaan we doen. En dan is de grote opvoering. Ja, ik voel een beetje de... Ik weet niet, een beetje zo van dat van die kriebels in je buik. Van dat nou, dat het niet helemaal... Ja. Dit kan alle kanten op. In nou, weet je wat het is? Ik zei dit al eerder tegen Floris vanavond. Het is nog nooit gedaan op de radio. Nee, met een reden ook. Uniek, ja, precies. Dat was wat ik zei. Zeg maar, het misschien is best wel visueel is het. Ja, misschien wel met een reden dat dit nog nooit op de radio gedaan is. We zouden het leuk vinden als je ook even laat weten wat je ervan vindt. Zeker. Zometeen. En wees eerlijk, als het kut is, mag je het ook zeggen. Ja, maar dan is het 3 minuten van je weggegooide tijd. Dat kan. En dan draaien we daarna gewoon weer snel en Afrojack. Ja, en Rosé en Bruno Mars, dat maakt allemaal helemaal niet uit. Maar we zouden echt heel, heel leuk vinden als je even laat weten hoe je het vindt. En dat als je het zeg maar echt, echt heel kut vindt, nou ja, misschien wel net als wij, dat je dan niet de radio uitzet. Ja. Dat zou mooi meegenomen. Dat zou ik zo kunnen waarderen, weet je. Ja, nou, anders ik wel. Zometeen, onze amateurtoneelvoorstelling. Your attention, please. En wat doe jij met Pasen? Get ready for lunch. Maak je klaar. Voor een weekend vol herinneringen. 1000 beste house tracks aller tijden. Morgenmiddag vanaf 2 uur. Het origineel. The House Top 1000. Dit paasweekend, dag en nacht. I can't get no sleep. Bij Radio 538.

tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. Unless it's with you. is with you. Zeg maar dat punt dat ik net zei, we gaan nog één keer zeggen dat het eraan komt en dan komt het er zeg maar aan. Zeg maar, mag ik die dan zeg maar inruilen van, ja, dat ik dat zeg maar dan nog een keer ga zeggen? Nee, het ding is, afgelopen maandag hoorden we van onze regisseur Ewan dat hij bij een amateurtoneelvoorstelling is geweest. En nu hebben we samen met 538 luisteraars een amateurtoneelvoorstelling geschreven van een minuutje of drie. Die gaan we zo meteen hier live optreden. Dat was eigenlijk nu. Maar er zijn wat technische mankementen in het theater. Theater 538. Je gelooft het niet. Het is echt net een echte première. Het is ook net een amateurvoorstelling. We gaan even met techniek met man en macht werken om het allemaal werken te krijgen. Binnen nu en ieder moment komt hier aan het toneelstuk door jou geschreven. 538. Favorite. Snelle, laat het licht aan. Favorite. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt haar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles slopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Brengt hij haar ontbijt op bed. En dan lopen ze een rondje door haar nieuwe buurt. En dan brengt hij haar als altijd zelf wel weg. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt kijk eens lieverd, hier ga je wonen. Ze gaan je liever links eten hier koken. Ze gaan hier beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Beste bezoeker, welkom bij de theatervoorstelling van toneelvereniging 538. De afgelopen dagen heeft de cast hard geoefend om er een fantastische 3 minuten van te maken. Dank jullie wel voor alle mooie bijdragen die u heeft geleverd om dit mogelijk te maken. Graag een groot applaus voor de opvoering van De Hete Verrassing. Hier zijn Bas, Dylan en Eva. Zo, heerlijk. Precies wat ik nodig had. Lekker ontspannen, lekker rust, lekker zweten. Even geen telefoon, niks. Rust. Ja, precies. Heel lekker. Lekker ontspannen. Is er iets? Nee. Je denkt altijd maar dat er iets is, maar nee. Ja, omdat ik 9 van de 10 keer gelijk heb. Ik ben een soort Jomanda. Ik voel toch dat er iets is. Nee, ik ben gewoon alleen een beetje moe. Ik zweer, als ik nu mijn ogen dicht zou doen, ze zouden me zo in 6 planken hier weg kunnen tillen. Maar meer is er. Ik ga weer heel even terug. Nee, je komt lekker binnen. Er is nog genoeg plek. Je valt midden in hoe ongemakkelijke situaties te creëren voor nummies. Hey, ga lekker zitten. Kennen jullie elkaar? Nee. Oh, dat was zo synchroon. Geloof er niks van. Kom op voor de draad erbij. Kennen jullie elkaar? Nee, ik ken hem niet. Nee, we kennen elkaar niet. Merk het toch? Ik merk toch dat jullie elkaar kennen? Je zult het zo raar te doen. Oké. Ik ken hem. Het is ontstaan sinds jij eigenlijk niet meer naar me omkijkt. Omkijkt? Het is een soort routine tussen ons geworden. Routine? Meer is het niet. Meer is het en toen niet. Was hij er. Ja, ik heb dat ook niet gewild, maar het gebeurde. Het gebeurde? Ja. Jongens, ik had dit zo niet verwacht. Niet nu, niet hier. Ik dacht, ik ga eventjes mijn hoofd leegmaken in de sauna. Niet dit. Dit? Wat nou dit? Ja, wat is dit? Wat nou dit? Dat je ineens geconfronteerd wordt met iets wat al maanden speelt, wat al maanden een geheim is. Shakespeare, even in normale mensentaal. We hebben hier allemaal een aandeel in. Oh, ik wist waar ik instapte, ik wist dat het fout was, maar het voelde zo echt. Wat nou echt? Blijkbaar is alles wat kapot gaat, alles wat mooi is, het begint met echt. Ja. Wacht eens even, is dit de reden dat die kleine van ons van die zwarte krullen heeft? Ik heb daar ook over nagedacht en dat is geen fijne gedachte. Oh, stop, dit gaat te ver. Jullie doen allebei alsof het alleen maar mijn schuld is. Terwijl jij was er nooit. Altijd werken, eten met die secretaresse van je, wie dat ook mag wezen. Beetje dikke lul in je hand. Kijk. Nou. Ja, want dat was hij, dik. En jij? Jij maakte het alleen maar makkelijk om daarmee te gaan. Ja, ik weet dat het fout was, maar het is niet alleen mijn schuld. Is het mijn schuld? Nee, ook niet. Oh, dus het is mijn schuld. Nee, het is mijn dat schuld. Zeg ik niet. Ik zeg alleen dat het niet alleen mijn schuld is. Jongens, we kunnen hier blijven zitten, elkaar kapot maken. Maar er wordt helemaal niemand beter van. Jij niet. Jij al helemaal niet. Ik niet. Nou, weet je wat? Weet je wat? Ik ga weg. Wat? Waarheen dan? Ik ga lekker naar het ijsbad. Ga ik lekker met mijn vieze, dikke, gore lul in het ijsbad zitten. Niet zo goor, man. Ja, wat nou goor? Weet je wat goor is? Met je tengels aan andermans wijf zitten. Wat? Dat is goor. Zo niet? Goor was het dan nee, dus niet, hoor. Geloof ik, ja. Weet je wat goor is? Ja, als je je reet afveegt en dat je nou met je vingers er zo doorheen gaat, door dat papier allemaal poep aan je hand zit. Dat is goor. Dit is niet goor. Hé, hey, jongen, luister even. Nog één keer zo'n opmerking. Ik zorg ervoor dat je de rest van je leven door je bek scheidt. Ik ga. En daarna dan? Nou, daarna zien we wel. Dan zien we wie er hier nog echt overeind staat. Jelle. Blijf hier. Ado. Blijf hier. Kom, ga zitten. Oh. Eva. Dit was onvermijdelijk. Misschien is het ook beter zo. we gaan echt richting kip en ei. Of kip of ei. Ik ben er gewoon ook zelf een beetje van mijn appen de po. Maar we krijgen nu allemaal foto's binnen van mensen die thuis naar ons toneelstuk hebben gekeken. Maar echt, bedankt voor alle foto's van mensen die de stream aan hebben gehad. Maar ik moet toch zeggen, want zeg maar, het verhaal is dus bedacht in feite door luisteraar Harm. Alleen, ja, we hebben het script wel met behulp van ChatGPT geschreven. En dat was ook wel te horen. Want ik weet niet of het heel erg te volgen was. Oh, het klopte van A tot Z. Nee, het was ik zie even heel veel. Ik ga even door die appjes heen. Rogier zegt pis in mijn broek van het lachen. Natuurtalenten zijn jullie, zegt Jacob. Verdon zegt waanzinnig dit. Wat doen jullie dit leuk? Ik heb de radio er speciaal voor aangehouden, zegt Patricia. Goed. Wanneer komt het luisterboek? hebben jullie er al aan gedacht om het op Oerol op te voeren? Ja, maar gaan jullie wel gewoon nu weer muziek draaien? En iemand stuurt, ik ben naar 3FM. Dus ik stuur terug, nou, dan wordt het niet veel beter van. Kom maar weer terug. En toen stuurde die, nee, grap, jij staat altijd op 5. Wel goed. Jongens, nou ja, mocht je het helemaal verschrikkelijk vinden, je bent er vanaf. Dan wil ik het niet weten. Vonden wij ook. Totaal niet te volgen wat hier net allemaal gebeurde. Maar goed, maakt niet uit. We zijn er weer en zo meteen gaan we kip of ei spelen. Ja. Dat is een spelletje wat we iedere dag spelen. En gaan we vandaag ook weer doen. Dus schrijf het antwoord in via de 538-app. Op de volgende vraag, welk van de twee gegeven opties was eerder? Het theater of het toneelstuk? Kip of ei, wat was er eerder? Het theater of het toneelstuk? Kom maar door via de app van 538 en dan maak je kans op een 538 prijzenpakket. Wie de komende tijd de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Rijkswaterstaat is dit jaar meer dan ooit in heel Nederland aan het werk om snelwegen, bruggen en tunnels te verbeteren. Zo is de Vlakentunnel op de A58 van 9 tot 20 april gesloten tussen Ierseke en Capelle. Hou rekening met minstens een uur extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Het wordt weer een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Met deze week in de bonus: AH Excellent Mini Triangle kaarsenbroodjes en puntjes per pak 1,49. Amex Zoet Broodbeleg 2 plus 1 gratis. En AH Persinesappelen net 2 kilo 1,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Voel mij zo free. Wat? 75 euro? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Dit was Noah's eerste duik zonder op zijn buik te landen.